إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نكتك إيمان بعد يكم حميدي الله جل وعز نكم تكي صالنا سلام متم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ndugu katika iman leo ndugu zangu katika iman tutajiuliza swali na nasaha zetu za siku ya leo biidhnillahi alkarim zitakuwa ni katika kulizunguka swali hilo na swali lenyewe ni hal nahnu nuhibbu Allah swali ni je sisi tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala hal anta tuhibbu Allah je ni kweli wewe ukikaa na nafsi yako peke yako katika faragha ukaiuliza nafsi yako unampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mtu anapokuwa na nafsi yake anakuwa ni mkweli zaidi kuliko wakati wote mtu haidanganyi nafsi yake aiambia ukweli basi jiulize swali hal ana uhibbu Allah je kweli mimi kwa dhati yangu nampenda Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatan sadiqa mapenzi ya kweli mapenzi ambayo yeye mwenyewe Allah subhanahu anayaridhia fa innal mahabbata ibadallah hakika kumpenda Allah enyi ndugu katika iman amrun ni jambo ambalo yadfa'u almu'min ilampelekea muumini linamsukuma muislam ila an yakuna nashitan anakuwa mchangamfu fi jamii ibadati katika ibada zake zote linamsukuma muislam kupenda kuyaendea mambo ya khairi linamsukuma muislam kuacha na kujiepusha na kujiweka mbali na mambo ya shari ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala fasuali ya ma'ashara al-ahibba hal nahnu nuhibbu Allah suali la msingi enyi ndugu katika iman ni kwamba je kweli sisi tuna mapenzi na mola wetu azza wa jal tuna mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah jalla wa az amesema Allah katika al-Qur'an al-Karim akiwaambia waislam al-mu'minin as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, anawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wamemsaddiqisha Allah, wamemwamini Allah na kumsaddiqisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akawaeleza man yartadda minkum, atakayerudi miongoni mwenu, an dinihi, akarudi kuiacha dini yake ya Uislamu, akarudi kuiacha mila yake ya Uislamu, akarudi kuiacha sheria yake ya Uislamu, fasawfa yati Allahu biqaumin, nyinyi mkiacha hii dini, nyinyi mkirudi mkaachana na hii dini, kuishughulikia, kuisoma, kuisomesha, kuilingania, kuwapa watu dini hii na kuwaita watu katika dini hii, fasawfa yati Allahu biqaum, Allah subhanahu atawaleta watu wengine ambao sifa yao yuhibbuhum wa yuhibbuna wao, ha yeye Allah subhanahu anawapenda watu hao, wa yuhibbuna, na wao bila shaka wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fadallat hadhihi al-aya, aya hii ikajulisha kwamba sisi hata tukiiacha hii dini haitakuwa ni mwisho wake, bal Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu wanaompenda Allah. Na ni kwa nini Allah kataja watu wanaompenda na yeye anawapenda? Kwa sababu al-mahabba, mapenzi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, huwa aslul a'mal, ndio asili ya matendo, wa huwa aslu tarkil munkarati wal muharramat, na ndio asili ya kuacha madhambi na yote yanayomchukiza jalla wa az. Ndio katika iman. Rawa al-Imam al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu an, katika hadithi ya Anas ibn Malik, Allah amridhie Anas ibn Malik pamoja na masahaba wengine, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuambia watu kuhusiana na mahabba, qala thalathun, mambo matatu aliwaambia sahaba, mambo matatu, man kunna fi, mtu ambaye haya mambo matatu itajikusanya kwake, itakusanyika yote matatu kwake yeye, wajada halawata al-iman, mtu huyo bila shaka atakuwa ndio aliyepata ladha na utamu wa iman. Inna lil-imani ladha wa ta'am wa ta'am, imani ina ladha fulani, na imani na chakula yake, imani na utamu wake. Sasa utaionjaje imani ladha yake? Lazima ukusanye ni mambo matatu katika mwili wako, ni mambo matatu katika moyo wako. Kala sallallahu alaihi wasallam, anaanza kuwabainishia swala la kwanza, kala an yuhibba Allah, yani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ili mtu awe na imani basi Allah subhanahu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wawe hao wanapendeza zaidi, anawapenda zaidi katika moyo wake, mimma siwahuma, kuliko wasiokuwa wao, kuliko wasiokuwa Allah, na kuliko wasiokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. An yuhibba Allah, ampende Allah subhana, min alwalad, kuliko mtoto, wa min alwalid, kuliko mzazi, wa min azzawja, kuliko mke, wa min addunya, kuliko dunia, wa min kulli shay'in, na kuliko kila kitu, yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasula. Falmahabbatu ya ikhwani, mapenzi enyi ndugu zangu katika iman, kama fassarahu salaf, kama wema waliotangulia walivyofasiri mapenzi ni nini, faqala ahadu salaf, mmoja katika wema waliotangulia asema kuyatafsiri mapenzi ya Allah, qal fa mahabbatu Allah, mapenzi kumpenda Allah maana yake itharu mahabbatihi azza wa jal, ni kuyatanguliza mapenzi ya Allah subhana ala ma siwa, kuliko yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo mapenzi ya Allah. Sasa kumpenda Allah, yawezekana mtu akadai akasema mimi nampenda Allah kama walivyodai Yahudi min qabl, kama walivyodai Mayahudi hapo kabla, qalu, Allah anasimulia katika Al-Qur'an sema waqalatil yahud, Mayahudi walisema huko kabla, nahnu abnaullahi wa ahibbau, Mayahudi wakasema sisi ndio watoto wa Allah na sisi ndio vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mahaba ni kumpenda Allah kwa kusema kwamba nampenda Allah, kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kudai kwamba tumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni hivyo basi Wayahudi walidai kwamba wanampenda Allah, lakini Allah akawakadhibisha akasema qul falima yu'adhibukum bidhunubikum. Kwa nini sasa Allah kama nyinyi anawapenda na ni vipenzi vyake, kwa nini awaadhibu kwa madhambi yenu mnayoyafanya? Kwa nini Allah anawaadhibu nyinyi? Aya hii ikajulisha kwamba kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala sio kudai, au sio mtu kujidanganya kwa mimi nampenda Allah akasema hivyo ikawa ndio amempenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama katika kutafsiri mahaba ya Allah qalu an itharu Allah subhanahu wa ta'ala, kumtanguliza Allah na kutanguliza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya nini? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, ni kwa kutekeleza maamrisho yake yote Allah subhana na kujiepusha na makatazo yake yote Allah subhanahu wa ta'ala. Wattibai rasulih, na kumfuata mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fi kulli saghirin wa kabir, katika kila jambo kubwa na jambo dogo wamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, na unatanguliza kutekeleza amri ya Allah na unatanguliza kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hathihi hiya almahabbatu alhaqiqiyya ibada Allah, hayo ndiyo mapenzi ya ukweli, hayo ndiyo mapenzi ya asili, hayo ndiyo mapenzi baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kupenda kwa kudai, ni kupenda kwa idhihiri kwamba wewe wampenda Allah subhanahu kwa amali zako, kwa matendo yako. Fakad ibtalana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah ametupa mtihani sisi. Biqaumin idda'u mahabbata Allahi wa rasuli, kwa watu ambao wanadai kuwa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yukhalifuna, kisha wanamkhalifu, kisha wanakwenda kinyume na Allah subhana, kisha wanakwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha wanaacha makatazo ya Allah, wanafanya makatazo ya Allah na wanaacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtu adai kwamba mimi nampenda Allah jalla wa azza. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mahaba yote ambayo yanakwenda kinyume na yale ambayo unayadai, basi mahaba hayo ni ya uongo. Mtu yoyote atakayedai kumpenda Allah au mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ukamtizama ukamwona mtu huyo anamkhalifu Allah au anamkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mahaba yake hayo ni mahaba kadhiba, wa huwa kadhabun dajjal, mtu huyo ni muongo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, Allah subhana mrehemu Sheikhul Islam, alitaja maneno siku moja, maneno qawim qawiya, maneno mazuri, akasema fa mahabbatu Allah wa rasulihi wa ibadihi almuttaqin, mapenzi ya kumpenda Allah na kumpenda mtume wake na kuwapenda waja wake Allah subhana almuttaqin, waja ambao ni wacha Mungu, mapenzi hayo maana yake anasema taqtadi fi'la mahbubati wa tarka makruhati, mapenzi hayo yanahukumia lazima mtu afanye vile vinavyopendwa na Allah na aache vile vinavyochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio mapenzi. Kwa ukisikia qala Rasulullah, ili uwe kweli wewe wampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wafuate, liwe ni jambo kubwa au liwe ni jambo dogo, iwe al-manshat au iwe al-makrah, iwe ni jambo lenye kufurahisha au iwe ni jambo lenye kuchukiza, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Sheikh akasema wan nasu yatafadhaluna fi dhalik tafadhulan adhiman, na watu katika kumpenda Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam wanatofautiana utofauti uliokuwa mkubwa mno, watu watofautiana. Faman kana a'zama hadhan, atakayekuwa na fungu kubwa na nasib kubwa sana katika kumpenda Allah na katika kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake, kana a'zama darajatan 'inda Allah subhana, huyo ndio anakuwa na daraja kubwa zaidi mbele Allah azza wa jalla. Kwa hiyo katika imani ifahamike kwamba kumpenda Allah kiukweli Ukikaa ukajiuliza kwamba wewe kweli ni katika waumini ambao wanatanguliza mapenzi ya Allah subhanahu kuliko mapenzi ya watu wote, kuliko mapenzi ya viumbe wote, utakuja kugundua kwamba ni kweli au si kweli. Kama itakuwa ni kweli, basi wewe huwa unatekeleza aliyokuamrisha Allah na unajiepusha na yale aliyokataza Allah. Kadhalika katika huko kutekeleza na huko kujiepusha, uwe wafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo ndiyo mapenzi ya kweli. Kwa sababu kuna watu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walidai kwamba wao wanampenda Allah subhana mapenzi yaliyokuwa makubwa, wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi yaliyokuwa makubwa, kama ilivyokuwa katika zama zetu watu wadai hivyo, wengi katika watu, walakini أكثر الناس بخلاف ذلك. لكن wengi katika watu hao hao wako kinyume na kumpenda Allah. Asa walipodai mapenzi hayo, fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi aya, Allah akateremsha katika Qur'ani aya, wa tusamma hadhihi al-ayatu 'inda as-salaf, wema waliotangulia aya hii walikuwa wakiita ayatul mihna au ayatul imtihani, yani aya ya mtihani. Watu wachujwa kwenye aya hiyo, watu wapimwa kwenye aya hiyo. Mkweli atokea hapo na muongo ndo anaishia hapo kwenye hiyo aya. Hawezi mtu muongo akaipitiliza aya hii. Na hii aya wewe utajipima mwenyewe. Yakulu Allah tabaraka wa taala, Allah subhana asema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kama hivi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema ya Muhammad kuambia hao wanaodai kwamba wampenda Allah. Na sisi tumeamrishwa kumpenda Allah subhana, na aziwezi imani zetu zikawa ni iman pasipo kumtanguliza Allah katika mapenzi yetu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah akatupa mtihani katika aya hii, ikiwa kweli nyie mwampenda Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mna mapenzi hasa ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, fuateni muongozo wangu. Yuhibbukumullah, na Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda, Allah atawapenda na atawaingiza katika waja wake ambao Allah subhana anawaona kwamba ni min ibadihi salihin, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasameheni Allah subhana madhambi yao. Fahadha mi'yar, hiki ndio kipimo cha mtu ampendaye Allah na mtu ambaye hampendi Allah, cha mtu anayempenda mtume sallallahu alaihi wasallam na mtu ambaye hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama katika amali zako, tizama unaathiri nini, tizama wakitekeleza kitu gani, tizama wafanya nini. Imekuja katika Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia watu, anawaambia in kana, qul in kana abnaukum, qul in kana abaukum, sema ya Muhammad kuwaambia hao, in kana abaukum, ikiwa baba zenu, mababa zenu, wa abnaukum, na watoto zenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na koo zenu, familia zenu, wa amwalu niqtaraftumuha, na mali ambazo mwazichuma mali hizo, biashara zenu mnazozifanya, usimochuma mali, na mali ambazo mwazichuma mali hizo, wa amwalu niqtaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo mnaogopa biashara hizo zisije zikafilisika, mwaogopa zisije zikaingia hasara biashara hizo, wa masakinu tardawnaha, na majumba ambayo ni makubwa mwayaridhia majumba hayo na kuyapenda. Ikiwa vitu hivi vilivyotajwa, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, mwavipenda zaidi nyie, mnapenda zaidi vitu hivi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na kuliko mtume wake, fatarabbasu, basi kama hivyo subirini, hatta yatia amrullah, mpaka itakapokuja jambo la Allah, subirini mpaka litakapokuja jambo la Allah. Na jambo la Allah katika aya hii, al-ulama wanasema ni al-qiyama, subirini mpaka kitakapokuja kiyama. والله لا يهدي القوم الفاسقين. نا الله سبحانه وتعالى هواونغوزي watu mafasiki. Allah hawaongozi watu aina hiyo, watu waovu, watu wabaya. Kwa hiyo Allah akawajalia watu ambao wanatanguliza watoto wake, mali, baba, familia, biashara, mali, majumba na vitu vingine kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Akawajalia kuwa watu hao ni mafasik, na akawaambia subirini litakapokuja jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi limtihanat, hii ni mitihani Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ili atujue ni nani ampenda Allah subhanahu, nani hampendi Allah. Allah kama alivyowapa mtihani watu wanaokula riba, amewapa mtihani kwa riba ili waache ikiwa kweli wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kweli hawaifadhilishi riba kuliko Allah, basi waache mapenzi yao ya kumpenda Allah yatangulie kwa juu kuliko vile wanavyopenda ile mali inayopatikana katika riba. Kwa nini? Kwa sababu hiyo anaichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ameeleza katika maneno, akiwaambia maneno yake maarufu, auliza kuwauliza watu, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubba, hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Ta'sil ilaha, unamuasi Allah subhana, unampinga, unafanya madhambi, kisha wewe wadai kuwa unampenda. Unamuasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, unakwenda kinyume na mafundisho yake. Alichokifanya hufanyi, asichokifanya wewe ndio wafanya, kisha wadai kwamba unampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alichoamrisha waacha, alichokataza wewe ndio unakutwa huko, kisha wadai wampenda. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u, jambo hili haliwezekani hata katika vipimo vya kiakili. Jambo hili ni geni kabisa, haliwezekani. Mfano tu, chukua mfano tu, una rafiki yako fulani, wampenda rafiki yako, waweza ukamuudhi, ukafanya jambo ambalo wajua hili rafiki yangu la mkera la muudhi, kisha waenda kumuudhi, hayo yatakuwa ni mapenzi ya kweli? Bila shaka si mapenzi, bila shaka ni udanganyifu. Sasa kama wamdanganya Allah, Allah subhanahu huwezi kumdanganya. Yukhadi'una Allah wa rasuluhu, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah sema hivi, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Wewe ukijiona kwamba wamdanganya Allah na walioamini, wewe wajidanganya mwenyewe, kwa sababu watu wenye imani wajua kumjua mtu ambaye anampenda Allah subhana kwa kumuona kwake katika istiqama. Kumpenda Allah yaonekana katika amali zako na matendo yako, si katika madai yako. Ndio katika imani, kama vile sisi tulivyopewa mitihani bisala wasiyam, kusali, kufunga, hii yote ni mitihani. Allah subhana ajue ni nani ampendaye, ajue ni nani anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo haliishii katika kusali na kufunga na katika kula riba tu peke yake, la, bali jambo laenea katika maasi yote, min alkadhib, uongo, wanamima, umbea, walghiba, kusengenya, na walbughd, machuki, kuchukiana, kusemana maneno mabaya, na kadhalika kuvunjiana heshima, kumwagiana damu na kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vitu vingine visivyokuwa hivyo katika madhambi yote. Watu wenye madhambi hayo wamepewa mtihani, kama kweli wampenda Allah subhanahu wa ta'ala warudi kuyaacha madhambi hayo. Na wale ambao wako katika taa, wamesimama, wajue kwamba wamepewa mtihani pia katika taa hizi. Je, watavumilia kuendelea na taa hizi kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuondoka katika imani, tujue kwamba sisi tunatakiwa kumpenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na hatuwezi tukaonja ladha na tamu ya iman pasipo na kuwa katika mioyo yetu sehemu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal iwe ndio sehemu ya juu kuliko sehemu zote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. دوقك إيمان baada ya kumhimidi Allah jalla wa azz na kumtakia sala na salam mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, maalasaf pamoja na masikitiko makubwa, twasikitika kwa kiasi kikubwa sana, na ili sikitiko hili au majonzi haya yatakiwa yawe ni majonzi kwa Waislamu wote, kutokana na hali ambayo alat ilayhi al-umma fi zamanina hadhi, hali ambayo imefikia katika hali hiyo umma wetu tuliokuwa nao katika zama hizi tulizokuwa nazo. Fahadhihi al-umma, umma huu au sehemu kubwa ya umma huu, imefitiniwa na kupewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala, bihubbi dunya akthara min Allahi wa rasuli, mtihani wa kuipenda dunia zaidi kuliko kumpenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hili ni jambo ambalo Allah amelitaja kwenye Al-Quran wazi, akalisema wazi katika sura nyingi, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Yote hayo akielezea Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na watu kuifadhilisha dunia, kuipenda dunia, kuiathiri dunia. Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah sema hivi, yeyote ambaye kana yuridu al-ajila, anaitaka ajila, ataka dunia aiweka mbele, anaitanguliza. Na utajuaje kwamba wewe waitanguliza dunia? Utajuaje kwamba wewe waiweka mbele dunia? Pale utakapoona kwamba imefikia kipindi dunia hii ya kushughulisha wewe, ukashindwa kufanya ibadat, ukashindwa kuisoma Qur'an, ukashindwa kumjua Allah, ukashindwa kuhudhuria majalisil ilm, sehemu za watu wanazokaa wakasoma elimu, ukashindwa kuhudhuria sehemu ambazo watu wakaa wamtaja mtume sallallahu alayhi wasallam, wamuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam, wamsoma mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe ukashindwa kuhudhuria katika majalisi hizi kwa sababu tu kazi yako au nyumba yako au mke wako au watoto wako au familia yako au na visingizio vingine ambavyo ni mina dunia, vyote asili yake ni katika dunia, ikawa ya kushinda wewe majalis ilmu na vitu vingine wa dhikri wa qiraati al-Quran, bas fahamu kwamba wewe turidu al-ajila, wewe wataka dunia, wewe waitaka dunia. Na wallahi al-azim, wallahi alladhi la ilaha ghayru, hakuna muabudi wa kwa haki isipokuwa Allah. Tunaapa kwa kupitia huyu Allah, huyu mtu wa aina hii, adhallu min adh-dhalil fi hadhihi ad-dunya wa fi al-akhirah bal ahqaru min al-haqir. Mtu wa aina hii ni dhalili kuliko madhalili wote, na ni dhaifu kuliko madhaifu wote katika hii dunia na katika akhirah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه آثر الفانية الحقيرة على الباقية الثمينة النفيسة وسبابه ألي آثر دنيا عمايني فقير ذليلي inakwisha muda wake ni mchache, anajua kuwa yawezekana hata mwaka huu asiumalize katika maisha yake, akaiathiri na kuipendelea na kuitanguliza, min al-akhirati al-baqiyati thaminati nafisa, kuliko akhera inabakia ina thamani nafis, udhalili kuliko madhalili wote. Bal ameathiri mapenzi ya dunia kuliko mapenzi ya Allah subhana, kuliko mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. يا ابن ادم هو ابن ادم ايها الجاهل وابن ادم اللي يكون مجنجا Na nikisema hivi maana yake ndio asili ya binadamu wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu kana dhaluman jahulan, asili ya binadamu ni mwingi wa kupenda dhulma, anajidhulumu mpaka nafsi yake. Tena jahulan ni mwingi wa ujinga. Faya ayuhan nafs aljahila, ayuhal insanu aljahil, ewe nafsi uliokuwa mjinga, na ewe binadamu uliokuwa ni mpuuzi mjinga, ujinga umeongezeka katika nafsi yako. Tadhakkar, kumbuka, anna alwajiba alayka huwa hubbullah wa rasuli, kilichokuwa wajib juu yako ni kumpenda Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam, na haiwi mapenzi yao isipokuwa kwa kutekeleza kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata njia yao, na haiwi hii illa bililmi nafi', isipokuwa kwa kuwa na ilmu yenye manufaa, wal amali salih, na kufanya matendo yaliokuwa mazuri. La'allaka tarda, huenda utaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La'allaka tarda, huenda utaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kundu katika imani watu wapupie katika kumpenda Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam, tena kwa kutekeleza maamrisho yao na kujiepusha na makatazo yao na kuisoma sheria yao. Hakuna nafasi wala hakuna khairi wala hakuna ubora kwa mtu ambaye hana fungu katika kuisoma dini ya Allah kwenye hii dunia. Hana nafasi hiyo, hana nafasi ya kuheshimiwa, hana nafasi ya kupendwa, hana nafasi ya kutukuzwa wala kuwekwa katika sehemu fulani mahala fulani, mtu ambaye hana fungu katika kuisoma na kuijua dini ya Allah. Anasema Imam Shafi'i katika diwani yake, wa dhatul fata wallahi bil ilmi wattaqa idha lam yakuna la i'tibara lidhatihi, kijana dhati yake inasimama kwa elimu na kwa mcha Mungu. Kama hakuna hivi vitu viwili, hakuna ilmu wala hakuna takwa, la atibara lidhati, hakuna mazingatio yote dhati yake, nafsi yake haitazingatiwa na mtu yote, hata mke wako hata kuzingatia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, allahumma ihdina ila sawa'is sirat, allahumma anfa'na bima 'allamtana, رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقها لنا وقرابات لنا في ديننا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.